الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. سورة توبة آخره سواس العلماء تاغی کے اصل ذکر مومنانو او صحابہ کرامو تاغی سا اقسام بیانول اول قسم اعلاو چی تاغی نیس غلطی او خطائی نو شوی دویم قسم او چیغی تبوک نپاتی شویو لیکن توبه ډیره په اخلاص سره وستا دا وی توبه الله قبول کړه زر اذرم ته زمو هاو چری توبه کې سستی وکړه تکاسل یې وکړه دا وی توبه یې ساره شو باندې سوره دې لیکن هر یو سره قران مقابله کې منافقانو ذکر کوي د دې کې د منافقانو یو بل حادثه او دماکه بیانې یو بل وی خباثت او منافقت هغه دا چې کل نبی علیہ السلام مدینه ته راغی جمعتونه جوړ شو مسجد قباء جوړ شو تر یو قبیله جوړ کړو چې هغه ته بنو عمرو ابن عوف وې او دغه سي نبی صلی الله علیه وسلم جمعتون مسجد نبوی تذیبن و عمر ابن عوف و سنور تربورانو بنو غنم ابن عوف پیوتوی ناغیوی چه گورا دی جماعت جوڑ کو منگا نشو جوڑو لے ناغی جماعت جوڑ کو خدا سی جوڑ کو چه پداوی قبیله کې یو کاهن او راهبو چې نبی صلی الله علیه وسلم سره ډېر سخت خبرې کړې وي او بیا نبی صلی الله علیه وسلم پیریو کړې هغه نوم ابو عامر هغه به همیشه د پیغمبر مقابله کې جنگیدو په بدر او په احد کې او بیا په حنین کې هم مقابله کې ولاړ چې حنین فتح شو ناو تحتیل روم ته هلته د روم د بادشاہ سره سو رابطه پیدا کړه او دوستانه او ته وی چې مال به لخر راکې چې مدینه ته لار شو دا پیغمبر اوبا سوزی مدینه نا خلق تنگ کرده پریشان کرده او دیخ پلو مرگرو تا خط راولی گو چه تاسو دا سی اوزای جوڑ که انم پی دی جماعت که ده زیم داد راولی کم دروم نا نا آغا با دزیز جمعی زی نم پی دا جماعت که دی چو سوک پی دا شک نکی خوا ناغی جماعت جوڑ که بیاران نبی علیہ السلام تیوی چت براشی چمن پکیو کې او دعا د برکت پاو کې نبی علیہ السلام روانو تبوک ته ناغو یز خدای وخت کې مصروف ما وکړه چې زو واپس راشم نبی او درځم هغه ته سپات وا کله چې راتنو په لار کې الله رب العزت و ته وی چې دا جمعات نه ده دا مورچه ده نو دې سلام ورشي او دا واجب الحزم دي وزیر وانول واجب دي نبی علیہ السلام صحابه کرام درې سلور تنا مخک مخک راولې گل وی چې زه درځمه چې دا جماعت نه وي پس غیر اله غریب کې ته جمعې منظم کړو یا دا خالی پر روز و دا خالی روز و لکا دا ما خام پا منزو لارو ادی که صحابه کرام ورننو تو ادی سر دا کجور دنگ دنگ سانگی وی وچی او پا غی یه ور بلکلو اپا مند اپا مند اپا اجور بات چی ورننو تنو جمعات کی آغاز دائی پا دائی اور بلکو اخلق تیو تختی دو بس آغا جمعات سو وقت پس را پریو تو دیر وقت لگیتی نخو تو یا نبی علیہ السلام حکمو کن چی داغی پا داغا غاڑا باندی امزیں او داغا زین دیران جوڑ کئے چی خلق باکی کچری ورزی آ چلیو دی آیاتونو کې داغي حال بیانې او مسله د مسجد الزرار مسجد الزرار هغه ته وي چې داغي نړول واجبې هغه لري کول واجبې دا قرآن سلور علامې ذکر کړی چې دا د مسجد الزرار علامې دي کدا ټولی په موجود شوی او جماعت کې مو که یو پکې موجود شو هم هغه واجب الحتم به دغه نړول او رانول واجبې والذین اتخذوا مسجدا ضرارا هغه کسان هغه منافقان اتخذوا مسجدا همیشه چې قرآن د باطل پرست عمل نه تعبیر کوي نو په اتخاذ سره کوي چې دا مسجد نو د اتخاذ المسجد و اتخاذ المسجد سوانا جماعت نیولیو د خپل غرض او مقصد لپاره کار ته ناغسته او ذریعه ګرځولیو د خپل کفرو گمراہی دا پارخا نیت تخذو ہمیشہ سنجویلو یہودیانو پا حق کی چیت تخذو احبارهم و رہبانهم اربابا دینی ولی دی خپل علمان و پیران خدایان اگر نو خدایان دی پا زور رانی ولیو چیئے با بس کستازو خوخا یا کنی خوخا دی تخذوی کنا دغس عام مشرکانو قرآن سوئی داویلیو که اتخذ اللہ ولدن اللہ زاند پارا ولد نیولی رے کسو کی منی او کنی منی اتخاذ الولد فا ولد نصابتا و خدایوی چی اتخاذ الولد یکڑی دفا اون دا باطل برسو عمل کی دا دیر رازی خا اکا جمخ کے بیان شو چیزی منافقانو با کم مال خارج کاؤ نو سچلی کاؤ یتخذونا ما ینفقونا مغرما دغا مال دی تاوان نیولیو تاوانی کرنا لیو چه بس اسی اس پیدا با کی نشتا تدی هار کار دی اتخاذ دیخوا اگا کسان چینی ولی دی او جور کلی دی مسجد جماعت او صد پارا زرارن ستوی زرار ورکول دا خود جماعت صفت نسی که جماعت چال زرار ورکی نا زرارن اهلو اگا خلق چی دا جماعت دوڑی اغی زرار ورکی چونکی پا دی جماعت سره ورکی نو زکی او تا زرار وی خوا چی دی او ذریعه گرن لی دا خوا زرار نیو دا صفت شو چکم جماعت داسی جباغی که ضرری خلقو تا ضرارن دا اللہ مخلوق تا بکی ضرر رسولی خوا نیوی دارم بے علامہ دا خوا اگا ضرر دائی کنا چکلے او جماعت کی دا کفر کار کئی کلے پہ او جماعت کی دا حق پرستو مسلمانانو تنگولو دو پارا مرکزی جوڑ کری اب آگئی که اگا با دی ردی کئی دا دا ضرر کار شکن جماعت نے دا ضرر شی جوڑ کو یا داسی چسوک رازی مانزلنو تپوستی نکئی چته دیو باندې برېلې چې پوښې نی پری دی جماعت ته موږ له جماعت مو پلي تا واه پیدا جماعت نه دینو دا خو زرار دی چې خلق په ګمانځ ته نه پری دی دا سه خلق په قران ته نه پری دی نو دا ضرر نشي خلق له دغه ځکه په دې طریقې ضرر نیولې چې په خلق باندې مقررتیا کړی چې غره هغه څوک په دې کې مونږ کوي چې میاش کې 50 روپے ور کوي نو موږ یې لیکري رجسٹر کې ښه نو چې چا واسه نه کوي نو هغه څه زور نه کوي بیا چې ستا حق شته په دې جماعت کې چې 50 روپے نو ور کوي نی پری دی کنه دا ضرر نشو دا ټول په مسجد زرار کې راځي چې په یو جماعت کې دا کارونه کیږي مسلمانان ته ضرر رسول شي دویم علامه کفرن او داسې جماعت چې جوړ کړي چې باغی کې دا کفر کارونه کوي کفر خوري شرک خوري دا پروګرامونه کوي او باغی که اغا بیانو نکی چه اغا طول شرک تا دعوت ورکو بس دا اللہ لوئی پکی نئی دا اللہ توحید پکی نئی او دا دا اولیاء کرام او دا شیخان او دا بزرگان و زبتو نئی او غیلا اغا کرامتو نصابتی چه کرامت نئی اغا دا اللہ زبتی اغلی ورکلی خواه تو کفر کارونه کیږي بعض جماعتونو کنه ها او کفران ولي کفر هغه ته وي چې هغه د قران او سنت نه خلاف دي او بیا هم کفر بوته نه ویل شوی کچره غي وی چې هر ګناه ده خو سو کوي مجبور یو اورم نه غواړي خو هغه تاسو ګناه وي چې کوم خلق وي چې نه دا کار خیر دی او دا خو بالکل ثواب دی بدعت ته ثواب وای گمراهی ته ثواب وای ها اوازونه پکې کوي چې هغه د مړو او د رخصوی چې دته پیغمبر بدعت ویلې او دې ته ثواب وای په دې باندې کلکی خلکو سره جګړې کوي دا کفر نه او دا څه چکمو که غیر آوازو نکی گی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دا کفر نه چې بغیر الله ته आवाज کوي په کور کې د الله کور کې جماعت کې ان المساجد لله نن بار دومره کفر نکی لکه جماعتونو کې چې کیږي ښا دغه چې څوک وتا من نه کوي کنه کار زکې نوې جماعت مسلې وکړو نات شریف یې وي او غانې وتفریقا بین المؤمنین تدری علام هغه جماعت چې دې لپاره جوړ شو چې مؤمنان جوړل شي سوک بدل تزی او سوک بایل تزی جدائی را وستد مومنان پا میانس کی تدریم علام دخوا هر اغا جماعت چه جوڑ شو او مخ کی او جماعت تول حق پرستو و دار دید پار جوڑ شو چیرا علت مونگ لمن خون نرا کیو علت دمونگا دا سوتو بھی اعمال نکی گی نمونگا زان دا جوڑ دقا مسجد قرار دی اگی که من نکی گی خواه ہاں یو خدا سی چاہا جماعت چمخ کی جوڑ شوے دے اگی خلق دمرا دیر شی چو سوک پکے نرازی خلق دیر شی لکو بیا دید پارا بل جماعت جوڑ شی چرا اگی که زائی گی نا ناغه ٹک شا اونه چه دغا سی چی جماعت که زیی او دیر شیی ارسوک پکی زیی گی ادی جماعت جوڑ کی خواکی دغی تمسجد زرار وی دا ولی جوڑ شا ولی دا جماعت چی و دیکی منظم که دا دیکی درسم که دا دیکی بیانم که دا دیکی جمعام که دا ارزبا که دا دا دا دا بلولی جوڑ شو دا دا زد دا وجه نخوا چرا مونگا دا دا که مولا ویده مونگا عمال پکی نگی حلقا دا عمال خوص فرض ندی واجب ندی او رازا کنه ولی پکی نگی تکا وقت چامن اکڑی اجب دی طریقه باندی کنه جماعت جوڑ شو تو قهاو لکلی دی که جماعت شتا دے او خو صحیح طریقے سر باغی کی منزنا و عبادتو نکی گی بیدت پکی نشتا شرک پکی نشتا او ددن روز تو بل جماعت جوڑی گی خواہ کی ناغا واجب الحدم دے اغمت جدے ضرار دے ولی دید پار جوڑی گی چه دو خلق و میند که زد را آگه جماعتو نه جدا کرو دید پار جوڑی گی چه را زمونگ ازل سغاری نو آگه دی که مونگ نشو کولی مونگ وایو چه دو آگانی که دی دری دری خب چگه بانده چه آمین یا رب العالمین آگه پک نکی گی نمونگ دلتا که زلن نگواری نزان لے جماعت جو دا زرار دا یاد آگا سی جامع مسجد چی و توی چگی کی جمع کی گی اخترون کی گی ناغب ہوئی پکلی کی یوی بس او کدو کلی خلق دیری او پیو که نزایی گی نو دو دی خیر دے کبی آم دیر شی نو دری دی او دریو نا آپ علی اجازت ندے کرے دریو پوری اجازت شتے دے جامع مسجد او زیاد نا او کاپ علی بل جوڑی گنا مسجد زراری نو سگو رہے بس کلو کیم بس اول خوبا دغاو چی الوے دے یو محلی والاو سرا پڑھو کس دغرا گئی جو جماعت بے جوڑ مونگ دان لخپل جماعت جوڑو داگه تا مونگا نزو دنیا پا لین که بیو بل سرس شور دوگا و خلو آغستا نرا بولی مونگا تا دی طریقه جوڑ شوی اگر طول مسجد زرار کرا دی خوا تا دا پل میان که دشمن ایده وجنه جدا کری کنا اوس خو دغه شی نشته اوس خو یې چې کوم خلق د کلی نه باروزی او داسې پنځه شپږ کوره جمع شي نو یېره جماعت جوړو نو ځان له جماعت جوړ کی تا د هغې جماعت څخه وایي ته د الله کور نشي ویلی ښه ځکه پیغمبر منع کړي وو یو قبیله بنو سلمه چې هغې د مسجد نبوي نه لرې وو هغې ویره مونږ ته دا تره راتره ګران دي نو مونږ ځان له جماعت جوړو یا مونږ کورونه دلته راوړو د مسجد نبوي سره دی نوې چې هلته جماعت جوړو دوی کورونه دلته راوړو نبی علیه السلام منع کړي چې نه ځان له آخرت خرابوې ځان له ثواب خرابوې چې تاسو دا هغه ځای نه یو قدم ږدی نو هغه الله ته په ډېر څه باندې منظور دی جبرز کا دور اندازہ بولا کدی زینا زیاو تین چی دے دمرا تلری ہوگا نا ناگیو بیا خدرات لنو سورا قدمو نبا ناغذین تردی پوری غستی چی بی منگا دل سواب گٹو و تاز دان دل سواب خراب ہوئے ندا ٹول مسجد زرار دیکھا بی منگا دل جماعت جوڑو ويرسواد لمن حارب الله ورسوله من قبله دا دریم علامت او مورچه جوړی هغه چاله چې غیظ مخکنه الله سره هم جنگ او پیغمبر سره هم کړی دی دا ابو عامر نو ته خو مخکنه پیغمبر سره او مومنان سره مقابله کړی اوس یې دا چل جوړ کو چې د بار نه امداد را غواړي د روم نه او دې توي مورچا جوړه کړي غیر سوادل لمن حارب او مقابله وکوي مرسوادن سمانا مورچا چې بس سړی به تیار ناشتي ښه او صبح کې پراتی د جنگ لپاره نو دغه سړي کې هغه جمعهونه رااله چغه حق پرستو مقابله کې جوړ شوی چې دا لته کې دي درسونه کوي او د توحید بیانونه کوي او خلق له دعوت ورکې د سنتو دا زمونږ د کار ته بدعت وي او زمونږ د کار ته رسم او ریواج وي پوری ګمنګ قوم جماعت جوړو همونګ قوم ځان له استاد راولو کدار ځای نه ښه دا شرط پور سره کړو چې درس وکې دا درس چې تا در کوټانو لبی دی دا دې اور اوسته وکنه وی درس وکه مدینه مسجد ته ازل شکر مولې سه ازل شکر راه نظر سه شروع وکړه نو درس نو هټوله خپل کارګزاری به بیان وکړه او چرته چټي به وکړه نغه به پکوي تر بیگا درس قضا شو ځکه چلته مدرسه کې امتحانو او طالبانو پرچی ویو اټول ذمہ واری زما وا یسل یته اینه کې وګوره اټول ذمہ واری څنګه ستاو او نو دا به پکوي درس مرس نو غیره درس ورته نو غره چیر سوره میاشه دو میاشتې تیر کړې بیا د دینه په دې باندې لاړو چې دې له 2000 روپیا میاش ورکول ما واری کنه هغه ته بل ځای کې 2500 میلاو شوې هغه چا سره لګیاو دی خو خيارم ډیری کنه لګیاو نو چاته یو ولې دی استاد او دا ګور صحاب وجدات کنه هغه یره رمال ته ال تکیمات 2500 ملاویږي نو زه دای امامتی تاسوما دا خبر واه او نو دی عزیز پار راوسته مورچای جوړول چې مونږ به رد کوو مونږ به خلاف کوو امون با دی پسی بیانون کو ویرسوا دل لمن حار والله ورد دا سلور علامی فی او بکر جساس وی رحمه اللہ چکم جماعت که دا دین یو موجود شوا اگر پا حکم دمت جدی زرار که دیخوا کاغی که مسلمانانو تا ضررو لکه دمرا ضرر خوا چه دویم چتا و دریم چتا یواچو چه غیط بسو کو خاتنو چا پیر کورونا وخ کاری دو دو مسجد زرار دی دا جماعت دیده پاری دا زرار ندی مسلمان اغیب اسو چل کئی وسو تا خو جماعت جوڑ که بچاندو بانده که نا او برا دی پاکی دا جوڑ که دریچه او دا دی جوڑ اکلی و خلق پاکی کار سی کلوی کواری پوری دا دیده پتر لگی نو دغه هم په ماجې زورار کې حساب کړی دی ښا دغه سکدا ضرر مومنان ته چې لار وا وغه تنگ کړان یې بند کړان او خلک تلوې مشکلات جوړ شو نو دا ماجې زورار کې راځي کنه او دغه څه دا نور دا خو خامخې تفریقا بین المؤمنین ښا چې جماعت جوړ شي نو هغه کې دا مطلب وي یزو کسان دلته راځي دی و مخ کې الته تلو اوس بدل ته مونږ کوي دا تفریق شکنه دا په هر جماعت کې شته اگر کاری احتمال دی ضرر نه وي دا مونږ وي دا جماعت چې جوړې دو مدینه کې ناری ویلو چې دا مونږ ولې جوړ کو وې ځکه چې بادشي باران شي سلی شي او بازه پا کی بودا گانی بازه پا کسی او اغی دور اللر نشید لے نمونگ والا دل تک نزدی جوڑ کو دا خود مونگی پا دی نیت جوڑ کھڑے دی کدی کسی غلطی نوخه ہے مونگتا ننو مخدقا ہوئی کنخا چرا جماعت دمونگ نلری و التت لگرانو تیاری و سی کنا اللہ ادعا سے بانی دی دا ټول دروغ دی ها دا ابو عامر ازیه دومره خسړیو وګورو تا ازیه او کنه چې ملائکه ول غسل ورکړو حنزله دا رضی ابو عامر زیو کنه ها یخرج الحي من الميت الله دې مړی نه ژوندې پیدا کوي کنه ولا يحلفن او خامخا ذا منافقان با قسمنا كي اوائي بين اردنا الا الحسن زمون خوي بل سو مطلب نو زمون خدا مطلب چې دا خلق منزل راضي منذ نكي چې دې خلق دین ته مخشي دین ته توجه پیدا شي او آسان شو ته چې دا باندې نه کوي چې را جماعت له مسجد قبا لري دي مسجد نبوي لري دي مونږ نه شو تللي نو مونږ د عقیده لپاره دا جوړ کړو نو مونږ خدای را دوا په دې کې خو څه نقصان نشته دي دا دنیا کې ډیر دي الا الحسنا علیها دا دي الا الحسنا خلق تبوي چې دا خو مونږ په دې نیت جوړ کړو چې مونږ په کې مطلب منذنا عبادتنا والله يشهد انهم لكاذبون الله گواہی کی چڑی سخت دروغ جن لکھا دا سچ وی ټول نو دروغ وای او غریب دا وی چې او وګور او ته وی جمعه ته وسوځو او توبه توبه دا او کنه دا خو پدې کې دا مرزونه شته کنه خلق برا پورته کوي او خلق له کوله کې دا پیدا کوي وای جماعت کم دی دا رضی عزت کنه لا تقم فيه ابدا پیغمبر ته وی ته بنو درېږي پدې کې هميشه لا تقم سمعنا تو چرې دې جمعه سره تعلق نه ساتي قیام معنا دایخه څنګه چې مسجد نبوي سره تعلق ساتي او څنګه چې مسجد قبا سره تعلق ساتي. نبی علیہ السلام با د هفته پر ورځو مسجد قبا ته تو خالی پر ورځ باندې اول ته یمونس کو دغه سی وته دی مسجد تنزیل اعلانوم نو یخه خو بس جمعات یو طویل یو ښا مسجد زرار نوم قران ولکی خو د نو ښا نبو درېګه پدې کې همیشه کله چې زدا تقم معنا دا شوا چې تبا دې سره تعلق نو ساتي دې تبا تګ را تګ نه کئ رضا دې سوک نه وي چې خیر دې ودرې دې نه پکی کنه ناس دې پکی لاس دې پکی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ودرې کا پکی ما نو ناس تا په نه زمانه شوی هم لاس تا په نه زمانه شوی په دار دلیل ته چا کولم دا دې امام شافعي سه ابن ذکر لري دا خدایغه دلیل لخه چې هغه دا آیات مخکې معناو کینو شاته ما په لګوري شاته موږ شاته نه ګورو شاته او تیاری ښه هغه دا وی چې لا تقم راغنو دې معنا دا شو چې خیر دې کو قعود ناس ته ملاس ته وګ کینو خیر نه نه توبه د دین قرآن خاموش دی چ خاموش ته مونږه څنګه هغه ځان له دلیل اونیسو دا باغ نشي هغه ته پته وي دا څه کنه وي په دې سره ډېر احکام د قران روانيږي ښا چې مخکې ذکر شو ولا تقم على قبره نلته مونږ یاداوي چې پیغمبري منا کړې چې قبر سره درېګما نو کې ناست نو خیر دې کنه ښا خیر پکې نشته هغه به مستقل دلیل غواړي دا خو اره مسله مستقل دلیل غواړي د قیام نه منه کول دا مطلب وو چې دې قبر لبا نه دی بس او د قیام لفظ په عربی کې ډیر مشهور دی ډیر په دې معنا کې چې دې سره به خپل تعلق خپل رابطه او خپل عادت نه ساتي دا ابدان یې راوړی ښا بس تروم را پور خبره تر مرگ پور لمسجدن اسس علی التقوی خامخا اغا جمعات چه داغی ایرا و بنیادی خشوه ده پا تقوی بانده پا ایمان بانده پا کلمه بانده من اول یوم دا اول روزنا چه کل پیغمبر هجرتو کن حضرت عمر یوزلوی صحابه او ته چیرې دا تاریخ شروع کول غواړي رستو خلق راضی ناغي وسوي تاریخ شروع کول غواړي مشوره کیدا بچاوي چې تاریخ با شروع کو د نبی علیہ السلام د ولادت نه مریلیان په دې ډیر خوشاله و نو چاوی چې نه د نبی له سلام د نبوت نه چې ګر سلوي ختم کال باندې هغه توه شروع شو بغار حرا کې نو د اخر ورځې نه موږ خپل تاریخ شروع کو حضرت عمر وی چې رم دا مشورو خبر نه ده دا چې موږ شروع کو نو په قران به نظر واچو چې دې کې داسې اشاره شته نو دا آیات یې مخیل ورغه چې من اول یوم چې الله دغه تاول رازویلی چې نبی علیہ السلام کله مدینه ته راغې نو هجری د دینه شروع شو ښا هجری د دینه شروع شو یو عیسی و هغه مخکنه ده کنه عیسی علیہ السلام د خاتونه شروع شوې ده او زمونږه هجری چې د هغه د هجرت نه شروع شوې ده دا دې من اول یوم نه دلیل اونې وکړه ښکار خبره ده دا اول روزنا احق ان تقوم فيه نو دا جمعه د دې لایق دی چې تپاغي کې ودري کې نورو کې نه صرف پدې کې په احق کې بیا دې ګوته متي وي چې حق او اسم تفضیل لګنا نو یو حق وی او یو احق وی نو احق هغه ته وی چې هغه ډیر غوري او حق دغه ته وی چې غوړ نه خو بیا هم جایز دي نو ولې سمات لبشه نه دا ډیر احق دی او هغه بل چې نو هغه کې جواز وخه ډیر احق نو نو موږ وایو نه دا چې کوم دی کې راشي کنه دا په خپل معنا سره ښه هغه ډیر مېر پکې نشته دي پس معنا به د نفس فعل کو نو دا جمعات احق و لائق دیم ان تقوم فی چتباغی کی ادریگی منذ کی اخپل عادت اغی سرخکارا کی فیه رجالن پدی کی داسی سڑی دی یحبونا ایت توہرو اغی محبت ساتی جزان خپاک کی واللہ یحب المتوہرین او دا علام دا سی خلق خواقی خواه امن یا نئی خواه دا خیرن او بوئی چی تنزی دا اللہ نئی خواه دا ارچا نئی خواه دا اللہ صفائی خواهی پاک خلق خواهی واللہ احب المتواهری نو دی صفائی دو قسم آوا یو خواه او چی نبی علیہ السلام راگے دیمت جدی قبات نوزین تقوسو کو چی اللہ استاو صفت کرے وے چی این تتوہرو دی زان خپا کی ویدا سنگ تاو زان خپا کوئے مونگا خون منزو دسکو پیغمبر وے ناغیوی مونگا زان دا سپا کو چی مونگ پو بو باندے استنجا کو پو خواہ پو بو استنجا نوا عربو کا جمع غیب کانی لوٹی یا کاغذون تاب استعمالول بس وسم دغا اصلی سے انجا دا خوا چو بسو کن عمومی یا عمومی خلیکن غزے دا استنجا نہیں نور پا حرامو کی واقع کی گی نبت دغا دا لنبا استنجا والا پورا دا کنا وچی سوکنی خبر ناغی جزن یو مستحب کار کیو مستحب او د پاره ځان په حرامو کې ورځي ګورو ته امو شران چی کنه پالت برالو کاندې تبرالو او نو خلق وتل راتل کنه د وستنجا کولو به خپل ګوره خپل ګوره خپل څنګه ګوره تنه پويږي جاهلی دا ځکه استنجا مکوا اگر پٹی کی چیزی اکڑا دا استنجا دا کنا دلتا با دیالا کولا چی پردوی سوکوینا کنا نو علا با دیو او چی کلا خلق زیرا دیو تداغی پا مخ کی نو دا دی که منع شوی دا خوا دا دی که بیا ضرورت نشتا دی خوا یاو بنا ملاوی گی لیکن چی سوک اگر استنجا امو کیاو بیا پا بو باندی نو دا دیر اوچتا خبر دا یا صرف او به استعمال کې نو دا ډیر پاکواله ده په دې صفت کې خدا خلق بهتر دی داغینه ځکه دې خدا هر چا هر څوک چی که خوږی او که ترخی خو استنجا په وو کوي کنه دا ډیر پاکواله ده یو دا پاکواله دویم پاکواله څه ده چې بدنونه هم پاکو نزلونه هم پاکو په توحید سره او په کلمې سره دا ځوانه پاکواله پاری کې وفا او الله محبت کې د داسې ځان پاکونکو سره دې سمجھ چې د قبا وي ښا نو دیو جن په دې کې مختلفو چیرې دا ځل د جلا کوم صفاتو کو دا سمجھ چې د قبا دی نو علمي دا چې اول جمعه تا جوړ شوو کنه او سو کوئی چنا مسجد نبوی ته مراد دې څګه ته خدا نه رسی په مرتبه کې کړه او نبی اسلام تصیب تاسو هم شیو چې دې جماعت نه کم جماعت مراد دې چې قران وی لمس چې زون اوس سالت تقوا هغه مسجد دی هاذا دا زما جماعت مسجد نبوي ته مراد ده ولې هغه اختلاف ختم کړ خبره ختم کړ اگر کاغی پی پویده که نا پویده خواه مطلب داده چه قرآن یو صفت ذکر کی رضاقی دلان دی چه سمرا قسمون یا طول را دی خواه دانه چه یوازی اس سالت تقوان امرادو مسجد قبا دی نا چه پده نیت کم جماعت جوڑ شوه دی آغا پده دی که راقی خواه نا مسجد نبویم دی مسجد قبا هم دی و کدا سنو افمان اساسا پنیانو اگا سوک چی جوڑی ایک اقبل عبادے علا تقوی من اللہ پا تقوی و پا یرید اللہ سرا و رضوان او پا رضاد اللہ سرا خیر نزا بہتر دے ام من او کناب عبادے دہا گا چاہم اساسا پنیانو چی جوڑ کرے اقبل مکان اقبل جماعت علا شفا جروفن پغانا دا داس کمر دا شگو جروف اغی کمر تاوی چه ویخی خلل شوی ویخی خلل شوی نو پا اغی چه دبار نمامولی ونتی دباو راشی نو اپریوزی کنخا اللاوی دی منافقانو دا اقبل جماعت داس جوڑ کن لکه دا شگو اغا کمر چه ویخی خلل شوی دی نو پا اغی بانده بازی تنگی گی نا علا شفا جروفن پغانا داغی کمر زشکو حارن چو غرزی گی فنهار بی فی نار جانم او با غرزی گی داغ جوڑون کے دا دی جماعت سرا جانم تا دا جماعت باوم دی جہانم تا دے باوم ورسل دیخن اللہ علیہ دل قام الظالمین الله توفیق نور کی داس قوم ظالمانو ته چې دا غینه د دین کار وشي ظالمانو دا غینه د خیر کار وشي نه دا توفیق الله ظالمانو له نور کی لا یزال بنیانهم الذی بنوا الله وی همیشه وی هغه آبادی او هغه مکان او جماعت د دې هغه چې جوړ کړی و سبئی ریبتن فی قلوبهم دیر لوی ارمان وی حضور نوزی کی ریبتن او دیر لوی غصہ وی زی حضور نوزی کی چو گرم جماعت چوڑ کا وغیر اگروان کا او اگر سکے چو وی شرمولو پا شرمونو باندی چو داو گورا دا منافقان دی یسر یا مونگا سنگا منافقان چو جماعت سوک جوڑی دا عبادت تا پارا و دا منزد تا پارا نوا منافقی نو دا مسلمان بسو کی لگیا بوئی دا خبر بے کولی خوا بس خدای دلن نوات دا جماعت خوا اللہ وی ریبتن فی قلویم دا بڑی رغٹا غصائی تذیب ذرنو کی دا بتی کلو دی اللہ انتقدتا قلوبم ہاں اگا وقت کی بتی نو دی چی ذرنے ٹکلی ٹکلی شیم خٹکے پری پری شیم تقدتا دیتا ہوئی خوا وی دین معلومی چی دا هر کافر دا مرگ وقت کے زل پری پریشی دا سی لکا خٹے کے چلس پریشی کرن مونگے خنوی نو خلق خنوی نی وہ قرآن وی کنخا دا خدا اللہ کلام دے و خبر دے کنخا اللہ علیم حکیم اللہ خبوئی گی پخپلو کارن باندے او هر کار دا خدا حکمت ویم یو کاری پاگی که سمرا خلق تا مطلبونا او فیدی حاصل شکنه چو گورا دی جماعت نا سمرا مسئلہ جوڑا شو اگا وقت سرم او تر قیامت پوریم خوا چلائی گوری دی جماعت منارو تا مگوری جماعت تاو گوری چه سپکی کی او اسنه چې مسجد دې وراري ښا دا ډېر لوی مناره اکثر د دغسی جماعت ښا پیسې مې اسی خودي سره ډېری کنا نو جماعت جوړ کړي په دې نیت باندې چې زمونږ سو خوخي نو هغه پکې مونږ کوي او چې زمونږ کوم امام خوخي نو هغه پکې دلته حضرت عمر سے پوخ کی خلق راگے او یرم دا قبا مسجد امام بنونو ری وقت بگو پاکی سالم منزکو مولای حذیفہ حذیفہ ذات غلام سالم پیر زبردست قاری او دا اغا قاریو چی نبی علیہ السلام دا تلاوت تقوا کیے خیو کنا خو بیا باغا نو کنه جنگونو منگونو کی دیر شیدان شو خلق راغوی یوا مونگا وایو چی دا مجمع نده مجمع دی مونگا امام کو حضرت عمر وی سوکو دی دا مسجد زرار امام نو دی سلی امام کوای راوستی وزان سر ناغوی امیر المومنین لا تاجل علی امیر المومنین تتلوار مکو دا تا قصه کم کنه قسم یو خور که چرې ما ته دا پته وي چې دادی مورچه جوړي زه خبرم موږ که شران له کان او موږ وی چې دا خو خشوه چې جمعه ته جوړ کو او بل چا ته قران نو ورته ز کشر ما ما ته سورتونه یادو کنه ناغي وی چې ته به زموږ امام نو زه خبر حضرت عمر وی ښا رشاوې وی اذا بس نو ته بیا اجازهت پس دا غینو نو یو خو یو سلینه غلطی شي غزان له خبره تا والذین اتخذوا مسجدا زرارا هغه کسان چې جوړ کړي دی او نیولې دی جمعه ته خود پاره د zarar د خلقو وکفرن او د پاره د کفر مضبوطولو د پاره د کفر ښکارا کولو وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَذَا پَارَزُ جُدَائِ رَاوَسْتُو وَمِيَنْدَ مُؤْمِنَانُ كِي وَيَرْسَوَادَ لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ امور چا دا پار دا آغا چا چا آغا جنگ شورو کرده مخک مخک دا اللہ سرا دا پیغمبر دا اللہ سرا پخوا دا آغا دا پار اگور امور چا جوڑا کلا چا آغا ویزو امداد در لیگ ولا يحلفن خامخا سو گندونه بکی دا منافقان ان اردنا الا الحسن چې زمون خدا اراده نه و زمون خدا مطلب نو زمون خدا مطلب و چې نیکی بش زیات شي یو جمعتونه چې ډیر شنو خنه دا وسوم خلق وای کنه جمعتونه چې سمره ډیر شنو زمره خدا پیدا ستادین دې چې جمعتونه ډیر شي إلا الحسنى هم خو ځامت لوي چې خلق باب کې مونږ نه کوي عبادتونه وکي تلاوتونه وکي پړایب پکې کیږي د ماشومانو إلا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون الله دا گواہی کوي چې دا منافقان ډېر دروغجن دي لا تقم فيه ابدا مودريګا پدې کې هميشه لمسجدن اسس علی التقوى جمعات شته کنا خامخاغه جمعات چې داغه کانه خشوي دي بنیادی خشوي دي په تقوا او په کلمه من اول یوم دا ول روزنا چې کله تاسو هجرت وکړه مدینه ته حق وان تقون وبي دا لایق دي چې تو باغې کې ودرېږي منځو کې عبادتو کې بیانو کې پیر جالون یحبون ان یتطهروا په دې جماعت کې داسې سړی دي چې غي محبت ساتي جزان خپاک کی الله یحب المطهرین او الله محبت کی دغه سې ځان پاکون کو سره تطهیر ظاهری او باطنی افمن اسس بنیانو علی تقوا من الله آیا هغه څوک چې جوړ کړي دی او بنیاد یې خدای د خپل جماعت او د خپل آبادی او تقوا د الله سره په ایمان او په یری د الله سره او رضوان او پر رضا د الله سره چې الله رضا شي خیرن هغه بهتر دی. امن اسس بنیانو او هغه کناغه څوک چیخ دی بنیاد یخ دی د خپل آبادی علا شفا جروفن پغانا داغی کمر دشگیم هارن چی غرزی گی پنهار بی پی نار جہنم نوچی اگا غرزی گی نو دیبا مور سرو غرزی گی جہنم تا واللہ اولای دل قوم الظالمین اللہ توفیق نور کی ظالمان و خلق تا چی غیدی جماعتو نجوڑی دا ظالمان جماعتو نجوڑ کری کنا خوا او نمونه ولا د شرک یخی دی او مسجد غوثیہ ورو چې دا مونږ په دې عقیده جوړ کړی ها چې مونږ یې غوث العظم ته به کې आवाज کو دا مسجد زرار نه دا خپل بل مسجد دی ها د سور جمعتون انمونه په لیکلې ها په چا خپل نوم لیکلې چا او په ټولو کې دا شرطو نئیو دغلی کلیو کتبی خا چه بغیر دی اجازت نا دلتا سوک بیان نشی کولی نور سو مطلبی نئی و دا ٹول چلی دی حق پرستو تجور کلی خا چه سوک پا که دا قرآن بیانو نکی توحید بیانو نکی دا شرک ردو نکی دی دا پارا جور کلی دا ظالمان کلی لا یزالو بنیانو ملذی بناو همیشه بایی دا جماعت دی چه جوڑ کلیو ریبتن دیرلوی شک و دیرلوی ارمان او غصا فی قلوبیم دا دی پدرنو کیم ابا نلیل کی الا انتقطع قلوبم هم اگر چه ٹکلی ٹکلی چه ذلن دا دی اللہ علیم حکیم اللہ پارس باندی پوئیگی او هر کار د الله د حکمت وی